آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاند دکھائی دینے کے بعد رات ہی سے چاند جس رات میں دکھائی دیتا ہے تبھی سے قیام اللیل کی فضیلت شروع ہو جاتی ہے، تبھی سے تراویح کی فضیلت شروع ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا مسائل ہیں۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ قیام رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ہم کو ترغیب دیا کرتے تھے، من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمت، لیکن ہم کو اس میں تاکید کے ساتھ یا حکم کے اعتبار سے عزیمت کے ساتھ سختی سے اس کا حکم نہیں دیتے تھے، یعنی اس کو لازم ہم پر نہیں کیا گیا۔ فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آپ فرمایا کرتے کہ جو رمضان کا قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، شریعت سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ قیام رمضان لازم نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کی اگر کوئی دن کسی رات کی تراوی چھوٹ جائے وہ گناہگار نہیں ہوتا ہے، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ خاص طور سے اس کی تاکید آپ کیا کرتے تھے۔ نمبر دو، اس میں ایک انسان کے لیے فضیلت ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ اس کو کرتا ہے، قیام رمضان کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ حدیث دیکھ چکے ہیں، عمر ابن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من قضاعہ، ایک آدمی بنی قضاعہ کا آپ کے پاس آیا، فقال له یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصلیت الصلوات الخمس وصمت الشہر وقمت رمضان وآتیت الزکاة، کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا کیا کہنا ہے اگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دوں، پانچ وقت کی نماز پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں اور تراویح کا اہتمام کروں، رمضان کا قیام کروں اور زکات دوں، تو میرے لیے کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، میرے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی هذا کان من الصدیقین والشہداء، جو اس چیز پر عمل کرتے کرتے مر جائے، ان باتوں پر عمل کرتے کرتے مر جائے، تو وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ نبیوں کے بعد مرتبہ صدیقین کا ہے اور صدیقین کے بعد مرتبہ شہداء کا ہے اور شہداء کے بعد مرتبہ صالحین کا ہے۔ تو نبی اور اس کے نیچے کا درجہ صدیقین، اس کے نیچے شہداء اور صالحین، تو صالحین سے اوپر کا درجہ شہداء اور صدیقین کے ہیں، دو درجے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ان چیزوں کا اہتمام کرے اور اسی حال میں مر جائے تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے کہ اس کا حشر، اس کا آخرت میں انجام صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو باتیں آپ نے بیان کی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ رمضان کا قیام بھی ہے۔ اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا اور الفاظ انہی کے ہیں، اور بزار اور ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الترغیب میں شیخ الالبانی نے 1003 پر اس کو کہا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہے، اسناد ہو صحیح۔ قیام رمضان کے تعلق سے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ پہلی تو یہی بات ہے کہ بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں کہ تراویح کی نماز یہ مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں، خاص طور سے سحری کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے بھی سمجھتی کہ عشاء ہی کی پہلے 17 رکعت بنا کے رکھ دیے لوگوں نے، اب اس کے بعد میں یہ 20، تو 17 اور 20 37، تو پورا دن بھر کی محنت، روزہ اس کے بعد ان کی جان نکل جاتی ہے۔ تو تراویح کی نماز نہ صرف یہ کہ مردوں کے لیے ہے بلکہ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ عشاء کی نماز کتنی ہے، عشاء سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، یعنی عشاء کی اذان کے بعد کوئی سنت ثابت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اذان اور نماز کے بیچ میں دو رکعتیں انسان پڑھ سکتا ہے۔ بین کل اذانین صلاح لمن شاء، حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر دو اذانوں کے بیچ میں نماز ہے جو پڑھنا چاہے اس کے لیے، یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں، تو دو رکعت پڑھ سکتے ہیں عشاء سے پہلے، لیکن چار رکعت جو عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات عشاء کی چار فرض ہیں، اس کے بعد دو سنت ہے، اس کے بعد وتر اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یا پھر رات کے آخری حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز اتنی ہے، پہلے دو، اس کے بعد میں چار فرض، اور اس کے بعد میں دو سنت، ختم۔ اس کے بعد صرف وتر رہ جاتی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو 17 رکعت بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری خواتین، آپ دیکھیں اس میں بعض اوقات بہت زیادہ معاملہ مشکل کرنے سے عمل چھوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری خواتین عشاء کیوں نہیں پڑھتی ہیں، کون پڑھے گا 17 رکعت، تو پڑھنا ہی نہیں ہے، یعنی ادھورے سے اچھا چھوڑنا ہے۔ تو یہ قاعدہ معلوم نہیں کہاں کا ہے، اس سے بہتر قاعدہ یہ ہوتا کہ سنت نہیں پڑھی جاتی ہے تو کم سے کم فرض تو پڑھیں، جو لازم نہیں ہے اس کی بجائے کم سے کم وہ تو پڑھ لیں جو لازم ہے، کمپلسری جو ہے وہ پڑھ لیں۔ تو عشاء کی نماز دو پہلے آپ یعنی نفل پڑھ لیں، اس کے بعد میں چار فرض ہے، اس کے بعد میں دو سنت ہے، اتنی ہے۔ اب اس کے بعد رہ جاتی ہے وتر، تو وتر تین رکعت ہے یا ایک رکعت ہے یا پانچ ہے یا سات ہے، جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، آگے میں اس پر آ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں قیام رمضان ہے، تو اس میں بھی عام طور سے خواتین جو ہمارے یہاں پر ہیں وہ حنفی چونکہ مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہیں یا اسی ماحول میں پری بڑی ہیں تو سمجھتی ہیں کہ 20 رکعت تراوی کی ہوتی ہے، 20 سن کے ہی جو ہے انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تو 20 وہ 17 یہ، تو دونوں مل کے 37، تو روزانہ 37 اگر ہو تو 10 دن میں 370 ہو جاتی ہیں، آپ دیکھیں کتنا یعنی نمبر بڑھ جائے گا، مہینے بھر میں اور دن بھر میں کام ہے اور سحری کی تیاری بھی ہے۔ بہت ساری خواتین یہ نہیں کر پاتی ہیں اور مہینہ بھر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتی رہتی ہے۔ تراویح کی نماز 11 رکعت ہے وتر کے ساتھ، 11 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رحم اللہ فرماتے ہیں انہ سأل عائشة رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی تھی؟ فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرها علی 11 رکعہ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے سوا دوسرے دنوں میں، رمضان میں بھی اور دوسرے دنوں میں بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، علی 11 رکعہ، 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ فلا کا یصلی 40، آپ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، آپ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے اور فرماتی ہیں کہ تو پوچھ مت ان کے حسن کے بارے میں اور ان کے طول کے بارے میں، ایسی عمدہ لمبی نماز آپ پڑھتے تھے 4 رکعتیں، کہ بہت لمبی، مت پوچھ کتنی اچھی طرح سے پڑھتے تھے۔ ثم يصلي 40، پھر آپ 4 پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، اور مت پوچھ کے کیسی عمدہ کیسی اچھی، اور 4 رکعت آپ یعنی لمبی رکعتیں آپ پڑھتے تھے۔ ثم يصلي 3، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے تھے، 4 4 اور 3، 4 4 8 ہو گئے، 8 اور 3 11۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول، اتنام قبل ان توتر، آپ نماز کے بیچ میں ہی یعنی آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ قال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، آپ نے کہا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے، میری آنکھیں سوتی لیکن میرا دل سوتا نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ انبیاء ہم لوگوں میں، ہم جب سو جاتے ہیں تو ہم غفلت میں ہوتے ہیں، ہم غفلت میں ہوتے ہیں، ہم کو اپنا ہوش نہیں ہوتا ہے، اور خواب بھی ہمارا جو ہوتا ہے اس میں ہم اپنی دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ غفلت والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبیوں کو خواب میں بھی اللہ کی طرف سے علوم القا کیے جاتے ہیں، نبیوں کو خواب میں بھی اللہ کی طرف سے رہبری ملتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا جو خواب تھا وہ خوابی تھا، تو وہ حکم کیسے آیا؟ خواب تھا وہ. انہوں نے خود کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی ابحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، کیا کہنا ہے تمہارا؟ تو بیٹے نے کیا کہا، کیونکہ بیٹا بھی نالجبل تھا، اس کو بھی علم تھا، اس نے کیا کہا؟ بیٹے نبی تھے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. انہوں نے کہا اے والد صاحب، آپ جو حکم ہو رہا کیجئے، آپ انشاءاللہ آپ مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والا پاؤ گے. یعنی آپ کو اگر حکم ہو رہا ہے کہ مجھ کو ذبح کرو، کیجئے، ایسا اللہ نے حکم دیا ہے نا، کیجئے، پھر پیچھے مت ہٹیے. اور میرا جہاں تک کہ معاملہ ہے، میں بھی آپ مجھ کو صبر کرنے والا پاؤ گے، میرے بارے میں بے فکر رہیے، مجھ کو آپ صبر کرنے والا پاؤ گے. تو بیٹے نے کہا جو حکم ہو رہا ہے، حکم کہاں ہو رہا ہے؟ خواب دیکھا ہے. لیکن خواب بھی نبیوں کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے کیا کہا، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے. یعنی انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اور جو خواب میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے، انبیاء کو، انبیاء کے قلوب پر اللہ کی طرف سے نیند کی حالت میں بھی معارف اور علوم القا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے علم ان کو خواب میں بھی دیا جاتا ہے. بہرحال تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور صرف رمضان میں نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی. لیکن اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو گئی، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس میں 4 رکعتیں اور 4 رکعتیں آ رہا ہے، تو کیا 4-4 رکعتیں پڑھنا ہے؟ نہیں، بلکہ 4 دو دو کی جوڑی کے اعتبار سے کہا گیا ہے، اس لیے کہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر رک کر پھر 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ جو وقفہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو 4 اور 4 کیا گیا ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ 2-2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے خود قولاً بھی ایسا ہی کہا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء وہی التی یدعو الناس العتم. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز، جس کو لوگ عتمہ کہتے ہیں، تب سے لے کر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک، الی الفجر 11 رکعہ، 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ان کی کیفیت آپ بیان کرتی ہیں، یسلم بین کل رکعتین، آپ ہر 2 رکعتوں میں سلام پھیرتے تھے، ہر 2 رکعتوں پر آپ سلام پھیرتے تھے، ویوتر بواحدہ، اور آپ 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. تو 1 رکعت بھی وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کہ ہم 2-2 کر کے نماز پڑھتے چلے جائیں اور اخیر میں 1 رکعت وتر پڑھیں، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. کوئی کہے کہ 1 وتر نہیں ہوتی ہے تو اس کو معلومات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسلم کی روایت ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَ، آپ 1 رکعت سے وتر پڑھتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا طریقہ 2-2 رکعتیں پڑھنے کا تھا. یسلم بین کل رکعتین سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے. تو یہ جو 4-4 آئی ہیں وہ اسی اعتبار سے ہے کہ 4 میں 2-2 رکعتیں ہیں اور 4 کے بعد تھوڑا وقفہ ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے. مثال کے طور پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2-2 رکعتیں ہیں، مثنا مثنا ہیں. فإذا رأیت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة، آپ فرماتے ہیں جب تجھ کو احساس ہو کہ صبح ہونے والی ہے، صبح تجھ پر ہو جائے گی، تجھ کو پا لے گی، تو پھر فأوتر بواحدة، 1 رکعت وتر پڑھ لے. فقیل لابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا ما مثنا مثنا، یہ مثنا مثنا کیا ہے؟ یعنی مثنا مثنا کا لفظ کا کیا مطلب ہے؟ قال ان تسلم فی کل رکعتین، مثنا مثنا کا مطلب یہ ہے کہ تو ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرے، ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2-2 رکعتیں ہی پڑھنا سنت ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور رات کی نماز کے بارے میں یہی قاعدہ اور اصول ہے. یہاں پر اردو میں عنوان جو بنا ہے، کیا 2 رکعت سے زائد پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ عنوان صحیح نہیں ہے، یہ ٹائپنگ ایرر ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ کیا 11 رکعت سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کیا 11 رکعت سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو ایک انسان اگر 11 سے زیادہ پڑھنا چاہے، اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، 11 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن 11 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا سنت کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی نفل نماز ہے، نفل نماز میں آپ جتنا چاہے پڑھیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن اگر آپ اسی نمبر کا اہتمام کریں جس نمبر کا، جس عدد کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے، تو یہ سنت سے، یہ سنت کے مطابق ہے۔ اگر آپ زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن آپ کو سنت کی فضیلت کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیا یہ جائز ہے کہ 11 سے زیادہ پڑھی جائیں؟ بلا شبہ جائز ہے۔ اس میں ہمارے علم کی حد تک سلف میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ بدعت یا گناہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا، فقال کیف صلاۃ اللیل، اس نے پوچھا رات کی نماز کیسے ہے، رات کی نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ فقال مثنا مثنا، آپ نے کہا دو دو رکعت، فاذا خشیت الصبح فاوتر بواحدہ، اور آپ نے فرمایا دو دو رکعت سے پڑھ، اور جب تجھ کو ڈر ہو جائے صبح ہونے کا تو ایک رکعت وتر پڑھ لے، توتر لک ما قد صلیت، جو کچھ تو نے پڑھا ہے یہ اس کو وتر کر دے گی، اس کو آڈ بنا دے گی، یعنی عدد اس کا جفت نہیں ہوگا، دو چار چھ آٹھ دس ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کتنا ہوگا، اگر چار پڑی ہیں تو وہ پانچ ہو جائیں گی، اور اگر چھ پڑی ہیں تو وہ سات ہو جائیں گی، اگر دس پڑی ہیں تو وہ 11 ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ نے کوئی حد نہیں بتائی۔ اس آدمی نے پوچھا کہ رات کی نماز کیسی ہے، آپ نے نہیں کہا کہ تجھ کو 11 ہی رکعت پڑھنا ہے، اس سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا دو دو دو پڑھتا چلا جا، صبح کا جب ڈر ہو تو تو ایک رکعت پڑھ لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز ختم کرنے کی وجہ عدد کی گنتی نہیں ہے، بلکہ نماز ختم کرنے کی وجہ صبح کا ڈر ہے۔ تو اگر یہ ڈر نہ ہو تو پڑھتا چلا جائے، آدمی کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، لیکن عمل میں بہتر وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، آپ سے 11 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ کیا خواتین مردوں کے ساتھ تراویح میں شریک ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی خواتین کو اپنے ساتھ جماعت میں مسجد میں شریک کیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح بدعت ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی راتیں اس کو پڑھا تھا، تو تم مہینہ بھر مسجد میں پڑھتے ہو یا مہینہ بھر جماعت بنا کے پڑھتے ہو تو یہ بدعت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت ہے، اور آپ نے خوف کی وجہ سے تراویح کا جماعت سے پڑھنا ترک کیا تھا، ورنہ آپ پڑھتے اگر یہ ڈر نہیں ہوتا جو آگے آئے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصلی بنا حتی بقی سبع من الشہر، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے تو آپ نے ہم کو نماز نہیں پڑھائی، یعنی تراویح کی نماز آپ نے ہم کو نہیں پڑھائی، حتی بقی سبع من الشہر فقام بنا حتی ذہب ثلث اللیل، آپ ہمارے ساتھ، آپ نے قیام نہیں کیا مگر جب 7 دن باقی رہ گئے، جب 7 دن باقی رہ گئے تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی، ثم لم یقم بنا فی السادسہ، پھر اگلی رات جو یعنی 6 دن باقی تھے تو آپ نے ہم کو نماز، یعنی 24ویں رات میں آپ نے ہم کو نماز نہیں پڑھائی، وقام بنا فی الخامسہ حتی ذہب شطر اللیل، پھر ہم کو آپ نے 25ویں رات میں نماز پڑھائی یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، فقلنا له یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیۃ لیلتنا ہذہ، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہم کو باقی رات اور بھی نماز پڑھاتے، آپ اور ہم کو نفل پڑھاتے، بقیۃ لیلتنا ہذہ اس رات کے باقی سے میں پڑھاتے، فقال انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی امام کے ساتھ اس کے امام کے لوٹنے تک نماز پڑھتا ہے، یعنی آخر تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، پھر آپ نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ مہینہ ختم ہونے کے لیے تین دن باقی رہ گئے۔ وصلى بنا في الثالثه، پھر آپ نے 27ویں رات میں ہم کو نماز پڑھائی۔ ودعا اهله ونساءه، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا، نماز میں جمع کیا۔ فقام بنا، پھر آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ہم کو نماز پڑھائی۔ حتی تخوفنا الفلاح، یہاں تک کہ ہم کو فلاح کے بارے میں ڈر ہو گیا۔ قلت له وما الفلاح، میں نے ان سے پوچھا، راوی کہتے ہیں کہ فلاح کیا ہے، انہوں نے کہا قال السحور، سحری کرنا۔ یعنی آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ ہم کو ڈر ہو گیا کہ ہماری سحری چلی جائے گی، ہم کو سحری کرنے نہیں ملے گا، اتنی دیر تک آپ نے نماز پڑھائی۔ تو ان تین راتوں میں آپ نے نماز پڑھائی تھی، اور تیسری رات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی بیویوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جماعت میں شریک کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ عورتیں تراویح میں شریک ہو سکتی ہیں اگر ان کے لیے ٹھیک اور مناسب انتظام ہو تو۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین راتوں کے سوا قیام نہیں کیا، جہاں تک کہ روایت ہے ان سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی، کیوں آپ نے ایسا نہیں کیا، کیوں آپ نے نماز نہیں پڑھائی مسلسل مہینہ بھر؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات میں ہم کو مسجد میں آپ نے خود نماز پڑھی۔ فصلى بصلاته ناس، تو آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ ثم صلى من القابلة فكثر الناس، پھر آپ نے اگلی رات میں نماز پڑھائی تو لوگ بڑھ گئے۔ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة، پھر تیسری یا چوتھی رات میں لوگ اور جمع ہو گئے۔ فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، یعنی لوگوں کے پاس، ہمارے پاس باہر نہیں آئے۔ فلما اصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تھا تم کو رات میں، تمہارا جمع ہونا، تمہارا عمل مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا، میں نے تم کو دیکھ لیا تھا، لیکن مجھ کو کیا چیز رکاوٹ بنی باہر آنے میں، ایک ہی چیز مجھ کو رکاوٹ بنی، وہ یہ تھی کہ الا انی خشیت ان تفرض علیکم، میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ وذالک فی رمضان، اور یہ جو کچھ ہوا وہ رمضان میں ہوا ہے۔ عائشہ فرماتی ہے رمضان میں ہوا ہے۔ اس کو امام البخاری نے اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں لوگوں کو پڑھائیں، اس کے بعد آپ تشریف نہیں لائے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ ڈر رہے تھے، آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز مسلسل پڑھنے کی وجہ سے فرض نہ ہو جائے، تو آپ اس کو فرض ہونے کی بجائے مستحب ہی رہنے دینا چاہتے تھے، آپ نہیں چاہتے کہ تھے کہ مشقت ہو جائے، مسلمانوں کے لیے تکلیف ہو جائے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اس کو نہیں پڑھایا۔ تو آپ کے تین راتیں پڑھانے سے باقی راتوں میں جماعت بنانا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ عین سنت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں نماز پڑھائی تھی۔ لیکن آپ کا نہ پڑھانا ڈر کی وجہ سے تھا، یہ نہیں تھا کہ صرف تین ہی راتیں پڑھانا چاہیے۔ اگر آپ نے یوں کہا ہوتا کہ تین راتیں ہی پڑھانا چاہیے، یا آپ تین راتیں پڑھاتے اور بتاتے نہیں کہ میں ڈر کے ایسا نہیں پڑھا رہا ہوں، تو ہم تین ہی راتیں پڑھتے، لیکن آپ نے چونکہ ترغیب مہینے بھر کی دی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، پورے مہینے کی ترغیب آپ نے دی ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم پورا مہینہ نماز پڑھیں، اور اگر ممکن ہو تو جماعت سے پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ کتنی رکعتیں ہیں؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات واوتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ہم کو نماز پڑھائی 8 رکعتیں اور پھر وتر۔ اس کو ابن حبان، ابن خزیمہ اور اسی طرح سے محمد ابن نصر المروزی نے قیام اللیل میں روایت کیا ہے۔ اس روایت کے بارے میں علماء نے کہا کہ اس کی روایت حسن درجے کی ہے، امام الطبرانی وغیرہ نے اور دوسروں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے جو لوگوں کو نماز پڑھائی تھی رمضان کی راتوں میں وہ 11 رکعت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، لیکن کسی بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اس کے برخلاف 11 رکعت کا ثبوت دیتی ہے۔ صاحب ابن یزید صحابی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا حکم دیا کہ ان یقوم للناس بإحدى عشرة رکعة، وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں، وہ 11 رکعت لوگوں کو پڑھائیں۔ قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئین، کہتے ہیں کہ قاری مئین کی تلاوت کرتا تھا۔ مئین کن کو کہتے ہیں؟ مئین ان صورتوں کو کہتے ہیں جو 100 آیتوں سے زیادہ ہوتی ہیں، 100 آیتوں کے قریب یا ان سے زیادہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قاری مئین پڑھاتا تھا، یعنی 100 آیتیں پڑھاتا تھا۔ حتی کنا نعتمد علی العصی من طول القیام، یہاں تک کہ لمبے قیام کی وجہ سے ہم عصا کا سہارا لگا کر، عصا سے سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے۔ وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور ہمارا لوٹنا فروع الفجر میں، یعنی فجر کے قریب قریب ہی ہوتا تھا، یعنی ایک دم کنارے پہنچ جاتے تھے کہ سحری ملے گی نہیں ملے گی، بہت کم وقت بچ جاتا تھا، تب یہ نماز سے تراویح کی لوٹتے تھے۔ اس کو امام مالک نے اپنی کتاب الموطأ میں روایت کیا ہے۔ امام السیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المصابیح فی صلاۃ التراویح میں کہتے ہیں، وسندہ فی غایۃ الصحہ، کہ اس کی سند نہایت ہی صحیح ہے۔ کیا خواتین آپس میں جماعت بنا کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ کیا ایک عورت دوسری عورتوں کی امامت کر سکتی ہے؟ تو بلا شبہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیا کرتی تھیں۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، انہا کانت تأم النساء تقوم معہن فی الصف، ابن ابی شیبہ نے اس کو اپنی مصنف میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی امامت کیا کرتی تھیں اور انہی کے ساتھ صف میں کھڑی ہوتی تھیں، یعنی مردوں میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مقتدی اور امام میں فاصلہ ہوتا ہے، یعنی امام آگے اکیلا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے صف ہوتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے قاعدہ نہیں ہے۔ خواتین کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ کہ اگر عورتوں کی عورت امامت کر رہی ہو تو وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی، وہ الگ سے امام بن کے آگے نہیں بڑھے گی۔ ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہا کانت تأم النساء فی شہر رمضان فتقوم وسطا، امام محمد کی کتاب الآثار میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی رمضان میں امامت کرتی تھیں، رمضان کے مہینے میں خواتین کی امامت کرتی تھیں، فتقوم وسطا، تو وہ بیچ میں کھڑی ہوتی تھیں، یعنی صف کے بیچوں بیچ کھڑی ہوتی تھیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ خواتین کی امامت خاتون کر سکتی ہے، دو وہ صف میں آگے الگ کھڑی نہیں رہے گی بلکہ صف ہی کا حصہ بن کر وہ ان کے ساتھ امامت کرائے گی، وہ امامت کرے گی۔ بعض لوگ ایک رات میں قرآن ختم کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے اور ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم اگر ختم کرنا ہے تو 3 راتوں میں، 3 دنوں میں انسان قرآن کو ختم کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، فرماتی ہیں کہ میرے علم یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا ہو، یعنی ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن ختم کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض لوگ شبینہ پڑھتے ہیں، وہ شبینہ نہیں قیامت ہوتی ہے، آپ دیکھیں ایک رات میں قرآن کے 30 پارے پڑھتے ہیں، اتنا غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، اتنی تیزی سے رکوع اور سجدے کرتے ہیں کہ نماز کا پورا حلیہ ادھیڑ دیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کو اتنے برے طریقے سے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے رکوع اور سجدوں کو سکون کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے رکوع کے بعد اور سجدوں کے بیچ میں سکون سے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کو سکون سے پڑھنا ہے۔ فلاح کا تعلق اللہ تعالیٰ نے خشوع سے جوڑا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، کہ جن کے دل اور جن کی نگاہیں جو ہیں جن میں ادب اور تعظیم ہوتی ہے اور جن کے جسموں میں سکون ہوتا ہے۔ تو سکون کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، چاہے انسان تھوڑی پڑھے۔ بہت زیادہ پڑھنا اور برے طریقے سے پڑھنا ہے مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوئی انسان ہے، اس کو تھوڑی چیز عمدہ قسم کی دی جائے وہ زیادہ پسند کرے گا، لیکن سڑی ہوئی اور گھٹیا قسم کی چیز بہت زیادہ ٹوکرا بھر کے دی جائے پسند نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا۔ ایک لباس اگر ہدیے میں کسی کو آپ دیں اور نیا لباس ہے، سلا ہوا ہے، اچھا عمدہ ہے، انسان زیادہ پسند کرے گا۔ اور آپ پورا جو ہے ایک تھیلا بھر کے دے دیں اور پھٹے پرانے دے دیں اور برے جو ہے کپڑے دے دیں، ناپسند کرے گا، غصہ ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز تھوڑی ہو لیکن عمدہ ہو، یہ زیادہ اچھی ہوتی ہے اس چیز کے مقابلے میں جو زیادہ ہو لیکن عیب دار ہو۔ بتائیے، بہت زیادہ پڑھنا اور عیب والے طریقے سے پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت میں کیا پڑھا جائے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو آپ نماز پڑھتے تھے اس کے سجدوں میں کیا کہتے تھے؟ فرماتی آپ کہتے تھے، یقول فی السجدۃ مرارا، آپ کئی مرتبہ اپنے سجدے میں کہتے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، آپ کہتے سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے، میرا چہرہ سجدے میں ہے اس ذات کے لیے جس نے میرے چہرے کو بنایا ہے، وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، جس نے اپنی قدرت اور اپنے تصرف سے، اپنی قوت سے اس میں، اس چہرے میں، اس سر میں کان اور آنکھیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چہرہ دیا اور چہرے میں آنکھیں دی اور ہم کو کان بھی دیے۔ تو اس کی بات، یہ جو بات ہے، یہ آپ اپنے سجدوں میں کہا کرتے تھے۔ تو سجود القرآن میں اس طرح کی دعا کرنی چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور صحیح ابی داؤد میں 1255 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے تراویح کا ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ تراویح کی نماز 11 رکعت ہے، جس میں سے 8 اور اس کے بعد پھر 3 وتر کی ہیں، اور ایک ہی رات میں قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اب آئیے ہم وتر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وتر کے کیا مسائل ہیں۔ وتر کی تعداد رکعتوں کی کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، الوتر حق علی کل مسلم، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، ہر مسلمان پر حق ہے۔ فمن شاء اوتر بسبع ومن شاء اوتر بخمس ومن شاء اوتر بثلاث ومن شاء اوتر بواحدۃ، اس کو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور اسی طرح سے ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو 7147 پر صحیح کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی لازم ہے، لازم ہے اس اعتبار سے نہیں کہ واجب ہے، بلکہ بہت ضروری ہے کہ وہ پڑھے، چھوڑے نہیں۔ تو جو کوئی چاہے وہ 7 رکعت وتر پڑھے، جو کوئی چاہے وہ 5 رکعت پڑھے، جو کوئی چاہے وہ 3 رکعت پڑھے، اور جو کوئی چاہے وہ 7 رکعت ایک رکعت وتر پڑھے۔ تو 7, 5, 3 اور 1، 7, 5, 3 اور 1، اور ایک روایت میں 9 بھی آیا ہے۔ تو یہ وتر کی یعنی رکعتوں کی گنتی ہے کہ چاہے تو 7 پڑھیں، چاہے تو 5، چاہے تو 3، چاہے تو 1 رکعت وتر پڑھیں۔ تو وتر کی رکعت کی یہ دلیل ہم کو ملتی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے کہ کتنی بھی پڑھے؟ اس لیے ہے کہ ایک انسان ایک ہی طریقے سے پڑھتے پڑھتے اکتا نہ جائے، بلکہ کبھی 1 پڑھے، کبھی 3 پڑھے، کبھی 5 پڑھے، تو اس سے انسان میں ہر مرتبہ نئے طریقے سے ثابت شدہ طریقے سے کرنے سے تنوع سے عبادت میں شوق باقی رہتا ہے، لیکن اگر ایک ہی طریقہ ہو آدمی تھک جاتا ہے۔ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وترانی فی لیلت، ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھنے ہیں۔ یعنی بعض لوگ مثلا عشاء کے بعد اول حصے میں تراوی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں رات میں اٹھتے ہیں اور جی کرتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ اب کیا وہ اور مزید وتر پڑھیں گے؟ نہیں، اگر ان کا دل کر رہا ہے کہ ابھی نماز پڑھیں، وقت ان کے پاس ہے، تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جیسے مثلا 11 رکعتیں پڑھی تھی رات کے اول حصے میں، جس میں 3 وتر اور 8 تراویح کی یعنی حصہ تھی، تو اب اٹھنے کے بعد میں اب دو دو سے پڑھیں، لیکن وتر اس کے بعد میں نہ پڑھیں۔ تو اس لیے وتر کے بارے میں یہ طریقہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے وتر کو پڑھنے کے بعد پھر ایک پڑھ کے اس کو جفت بنایا ہو، اس طرح کا ثبوت ہم کو نہیں ملتا ہے۔ بلکہ صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ اگر وتر پڑھ لی ہے تو اس کے بعد دو دو رکعت پڑھتے چلے جائیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہ پڑھیں، یعنی کوئی وتر نہ پڑھیں۔ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھنا ہے، لا وترانی فی لیلتین، ایک رات میں دو وتر نہیں۔ وتر میں کیا پڑھیں؟ وتر میں عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام 3 سورتیں پڑھنے کا تھا۔ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر سبح اسم ربک الاعلی فی الرکعۃ الثانیہ بقل یا ایھا الکافرون وفی الثالثہ قل ہو اللہ احد ولا یسلم الا فی آخرہن۔ امام احمد اور ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں پڑھا کرتے تھے سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں آپ پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں آپ پڑھتے تھے قل ہو اللہ احد۔ یہ 3 سورتیں ہیں جو وتر میں پڑھی جائیں گے۔ 1 سبح اسم ربک الاعلی، 2 قل یا ایھا الکافرون، اور 3 قل ہو اللہ احد۔ ولا یسلم الا فی آخرہن، اور آپ ان کے آخر ہی میں سلام پھیرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا، اس سے ثبوت ملتا ہے کہ ایک ہی سلام سے بھی وتر پڑھی جا سکتی ہے، ایک ہی سلام سے وتر پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور سنن النسائی میں شیخ الالبانی نے 1701 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے وتر کی رکعتوں میں 2 رکعتوں کے بعد بھی سلام پھیر سکتے، یعنی اگر کوئی 3 رکعت وتر پڑھ رہا ہے تو 2 پر سلام پھیر کے تیسری رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وتر کو توڑ سکتے ہیں۔ کیسے؟ 2 پھر سلام 2 رکعتوں کے بعد، اور پھر سے 1 رکعت وتر ہی کی نیت سے، پہلی 2 بھی وتر کی نیت سے، اور اس کے بعد 1 رکعت بھی وتر کی نیت سے، اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں مل کے 1 وتر ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، کوئی سوچے گا دو نمازیں ایک نام سے کیسے ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ آپ 2 سے پڑھ کے پوری 11 کر رہے ہیں، اس کو 8 رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی نیت ہے تراویح کی، تو پھر وتر کی 2 حصے کر کے ایک ہی نماز کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو 2 سے 8 رکعتیں ملا کے پوری 1 نماز ہو جاتی ہے تراویح، تو وتر بھی 2 ٹکڑوں میں ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ نافع رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یسلم بین الرکعت والرکعتین فی الوتر حتی یأمر ببعض حاجته۔ امام البخاری نے کتاب الوتر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یسلم بین الرکعت والرکعتین فی الوتر، وتر کی 1 رکعت اور 2 رکعتوں کے بیچ میں سلام پھیرتے تھے، یعنی 2 رکعت پڑھ کے عبداللہ ابن عمر سلام پھیرتے تھے، پھر تیسری 1 رکعت پڑھتے تھے۔ حتی یأمر ببعض حاجته، یہاں تک کہ بعض اوقات بات بھی کرتے تھے، دونوں کے بیچ میں بات بھی کرتے تھے، اور کسی کو کچھ حکم دینا ہو، غلام کو یا گھر والوں کو کچھ بولنا ہو، وہ بول دیتے تھے۔ تو وتر کی جو 2 رکعت ہیں اس کے بعد سلام ہے، پھر 1 رکعت ہے، یہ بھی طریقہ ثابت ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وتر میں قنوت کیا جائے گا، یعنی آخری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت کرنا چاہیے۔ آخری رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد قل ہو اللہ احد پڑھیں، اس کے بعد میں وتر پڑھیں۔ وطر کے لیے الگ سے اللہ اکبر کہنا ثابت نہیں ہے، وطر کے لیے الگ سے رفع الیدین کرنا، کندھوں تک ہاتھ اٹھانا جیسا کہ ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ وطر کیسی پڑھتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورہ پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں، تو پھر کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد باندھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد قنوت پڑھتے ہیں، قنوت کی دعا قنوت پڑھتے ہیں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ میں ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں لیس ابن ابی سلیم نام کا راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ قنوت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی قنوت الوتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کچھ کلمات سکھائے ہیں، میں ان کو اپنی وطر کی قنوت میں پڑھتا ہوں۔ وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یضل من والیت۔ بعض روایت میں وانہ بھی ہے، وانہ لا یضل من والیت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ یہ پوری دعا ہے اور بہت ہی عمدہ معنی اس میں ہے، اس میں یعنی یہ الفاظ وطر کی قنوت میں پڑھے جائیں گے۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے ارواء الغلیل میں اس کو صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 429 کے تحت۔ تو وطر کی یہ قنوت کی یہ دعا ہے۔ بعض لوگ دوسری دعا پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ یعنی ثابت ہے لیکن فجر کی قنوت میں ہے، وطر کی قنوت میں ثابت نہیں ہے۔ دوسرے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کی نماز میں دشمنوں کے خلاف دعا کرنے میں ثابت ہے، لیکن وطر میں ثابت نہیں ہے۔ اب تک کہ کوئی روایت ایسی نہیں ملی جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ وطر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو جو دعا یہاں سکھائی گئی ہے، یہی وطر کی دعا ہے جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ قنوت میں ہمارے حنفی بھائی رفع الیدین کرتے ہیں لیکن باقی نمازوں میں نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نماز میں سکون یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کیا جائے۔ تعجب کی چیز یہ ہے کہ جب نماز میں رفع الیدین کرنا منع ہے تو وطر میں کیسے جائز ہوا؟ وطر بھی تو نماز ہے، پھر اگر باقی نمازوں میں سکون کے خلاف ہے تو پھر قنوت میں کیسے وطر کیا جائے گا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے، وہ خود اپنا اصول سوچے۔ وطر کے بارے میں قنوت کب کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت یعنی فی الوطر قبل الرکوع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر میں قنوت کیا رکوع سے پہلے۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور صحیح ابی داؤد میں شیخ الالبانی نے 1266 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وطر میں قنوت رکوع سے پہلے کرنا چاہیے۔ ایک روایت جو حاکم نے روایت کی ہے، اس میں وطر کے یعنی قنوت کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ رکوع سے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں، لیکن قوی روایات، مضبوط روایت یہی ہے کہ وطر میں قنوت جو ہے یہ رکوع سے پہلے ہے۔ اور قنوت نازلہ جو مصیبت کے وقت میں دشمنوں کے خلاف پڑھی جاتی ہے، تو وہ جو دوسری فرض نمازوں میں کی جاتی ہے، تو قنوت نازلہ کے بارے میں ہے کہ یہ یعنی رکوع کے بعد کی جائے گی، رکوع کے بعد میں ہوگی، لیکن وطر اس میں قنوت رکوع سے پہلے کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثابت ہے۔ سلام کے بعد کیا کریں؟ وطر کی سلام کے بعد کیا کریں؟ عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوطر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایہا الکافرون وقل هو اللہ احد ثم یقول اذا سلم سبحان الملک القدوس ویرفع بسبحان الملک القدوس صوته بالثالثہ۔ امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے نسائی کی تحقیق میں کہا 1733 پر کہ یہ صحیح ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ سلام پھیرتے تو آپ سبحان الملک القدوس کہتے تھے، سبحان الملک القدوس، آپ تین بار یہ کہتے تھے اور تیسری مرتبہ آواز کو ذرا سا اونچا کرتے تھے اور بعض روایتوں میں کہ آپ اس کو کھینچتے تھے۔ تو سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ تو تیسری مرتبہ آواز تھوڑی آپ اونچی کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یعنی وتر کے بعد میں یہ دعا بھی ثابت ہے۔ بعض لوگ تراوی کی ہر چار رکعت کے بعد میں لمبی لمبی دعا پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک دعا پڑھی جاتی ہے عام طور سے، تو وہ دعا ثابت نہیں ہے۔ وتر کو رات کی آخری نماز بنانا چاہیے، یعنی آدمی کوشش کرے کہ اس کی سب سے آخری نماز جو رات کی ہے وہ وتر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، یعنی رات کی آخری نماز وتر ہو، اس کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اب اگر کسی نے رات میں وتر پڑھ لی تھی اول حصے میں اور اس کو بھروسہ نہیں تھا اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا، لیکن رات میں اٹھ گیا اور پھر دل کر رہا ہے تہجد کے لیے، تو پھر یعنی رمضان و غیر رمضان کی بات کر رہا ہوں میں، تو رات میں اور قیام کے لیے دل اس کا کر رہا ہے، تو کیا وہ ایسی صورت میں باقی نماز پڑھ سکتا ہے، اور نماز پڑھ سکتا ہے وتر کے بعد بھی؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو حکم ہے یہ حکم ترغیب کے طور پر ہے، یہ لازم کے طور پر نہیں ہے، وجوب کے طور پر نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین خفیفتین وهو جالس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دو ہلکی رکعتیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے تھے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دو، یہ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرے کہ آپ بیٹھے بیٹھے دو رکعتیں پڑھتے تھے، تو بیٹھ کے نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے کوئی حرج نہ ہو، یعنی آدمی بیمار نہیں ہے اور اس کو یعنی ٹھیک سے کھڑے ہو سکتا ہے، پھر بھی تھکن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے دل کر رہا ہے، تو بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہے تو وتر کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور سنن ابن ماجہ کی تحقیق میں شیخ الالبانی نے 1195 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ تراویح کی نماز کے بارے میں، اور جس میں ضمن وتر بھی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مسائل تھے جو آج ہم نے دیکھے۔ اسی طرح سے چاند کے بارے میں مسائل ہم نے دیکھے۔ یہ جو ایک ایکسٹرا پیج ہے، میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے پاس بھی ہے جو میرے پاس ہے، تو 15-16 کے بعد پھر 15-16 ہے، تو یہ ایک ایکسٹرا پیج ہے، یہ ڈبل ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ چھوڑ رہا ہوں، بلکہ یہ ایکسٹرا پیج ہے۔ پھر سے آپ دیکھیں 9 کے بعد 6 آ رہا ہے، وتر کے بعد نماز کے بعد، پھر ہیڈنگ کیا ہے، رکوع سے پہلے دعائے قنوت، تو میں بتا چکا ہوں، پھر سے واپس نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ ایکسٹرا پیج ہے، اس کو آپ نکال سکتے ہیں اس میں سے۔ تو یہ دو باب آج ہمارے مکمل ہوئے، اس سے پہلے ہمارے دو ٹاپکس ہو چکے ہیں، رمضان المبارک کے فضائل اور دوسرا روزے کے فوائد۔ تیسرا اور چوتھا ٹاپک آج ہم نے مکمل کیا ہے، رؤیت ہلال اور نیت کے مسائل، اور اسی طرح سے قیام رمضان۔ تو تین ہفتوں میں ہمارے چار ٹاپک مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے اس کے بعد 11 میں سے 4-7 ٹاپکس باقی ہیں، اس کو ہم کو ابھی بچے ہوئے 5 ہفتوں میں مکمل کرنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ اگلے دروس میں اس کو کیا جائے گا۔ سحری و افطار کے مسائل ہیں، اسی طرح سے روزہ کس پر فرض ہے، پھر روزے میں مباح چیزیں اور روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، پھر ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، زکاۃ الفطر، عید کے مسائل، روزے داروں کے لیے بعض وصیتیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اور دین کا مزید علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔